rozpylają chemię. Wyrośnie ci trzecia ręka. Tak powstaje dezinformacja. Nie przekazuj. Sprawdź źródło. Zgłoś. nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. W ten weekend wyjątkowa okazja na tańsze zakupy w Media Expert i na mediaexpert.pl. Barbara. O weekend kodów rabatowych? Dokładnie. Do poniedziałku w Media Expert weekend kodów rabatowych. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po śmiertelnym postrzeleniu policjanta podczas interwencji na Pradze ruszyło śledztwo prokuratury i służb. Rolnicy jeździli ciągnikami po Białej Podlaskiej w Lubelskiem. Protestowali przeciwko unijnej umowie handlowej z krajami Ameryki Południowej. Branża motoryzacyjna na hamulcu ręcznym. Przez spowolnienie koncern Bosch planuje większe zwolnienia. Ruszyło śledztwo po śmiertelnym postrzeleniu policjanta na warszawskiej Pradze. Odpowiedzialny za to ma być inny policjant, który użył broni podczas interwencji wobec agresywnie zachowującego się mężczyzny. Według różnych doniesień mógł on być uzbrojony w maczetę. Funkcjonariusze od kilku godzin wykonują już czynności mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia i wszystkich jego okoliczności, podała Komenda Stołeczna. Śledztwo prowadzi już Wydział Kontroli KSP, Biuro Spraw Wewnętrznych, Policji oraz Prokuratura. Tak z kolei w Polskim Radiu o tym, co wydarzyło się na Pradze, mówił Rafał Rutko z policji. Policjanci zostali zadysponowani do interwencji w związku z agresywnym mężczyzną, który mógł mieć przy sobie maczetę. W interwencji brało udział w sumie 4 funkcjonariuszy. Jeden z policjantów w trakcie interwencji użył broni służbowej, na skutek czego niestety inny policjant został ranny. Mężczyzna, do którego zostali wezwani policjanci, został zatrzymany. Kilkudziesięciu rolników protestowało w Białej Podlaskiej przeciwko planowanej umowie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Rolnicy oflagowali ciągniki i jeździli nimi po mieście. Nasze rzeczy już są sprzedawane za niskie ceny w porównaniu do kosztów, jakie ponosimy, a jeśli będzie swobodny napływ towarów z Ameryki Południowej, to będzie katastrofa dla kilkuset tysięcy czy kilku milionów gospodarstw w Europie. Umowa o wolnym handlu uderza rolnictwo przede wszystkim w ten sposób, że zostanie ściągnięta wołowina przede wszystkim z Argentyny, z Brazylii, z krajów grupy Mercosur, które nie spełniają żadnych wymogów. Stosuje się tam środki ochrony roślin, u nas zabronione. Przy hodowli bydła używa się sterydów, hormonów wzrostu. Więc to jest po prostu niedopuszczalne. Z postulatami protestujących zgadza się resort rolnictwa, który chce, aby jego stanowisko stało się rządowym stanowiskiem podczas unijnych rozmów. Rolnicy sprzeciwiają się także tak zwanej ustawie łańcuchowej, która zmienia przepisy regulujące trzymanie zwierząt na uwięzi. Co najmniej 30 osób zginęło w atakach izraelskich na wschodzie i na południu Libanu, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Minister obrony Izraela, Israel K., co oznajmił w rozmowie telefonicznej ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Lloydem Austinem, że jego kraj będzie nadal zdecydowanie działać przeciwko Hezbollahowi, a także atakować terrorystyczną infrastrukturę Hezbollahu i eliminować jego przywódców, aby ludność północnego Izraela przeniesiona z powodu ostrzałów z Libanu mogła powrócić do domów. Z kolei amerykański sekretarz obrony powtórzył, że Stanom Zjednoczonym zależy na dyplomatycznym rozwiązaniu sytuacji w Libanie. Wcześniej w tego dnia, dzisiaj, władze libańskie podały, że w wyniku izraelskiego ataku na Bejrut w nocy zginęło 15 osób, a 63 odniosły obrażenia. Kolejny sygnał świadczący o kryzysie branży motoryzacyjnej. Koncern Bosch, który jest największym na świecie dostawcą części samochodowych, ogłosił konieczność większych niż planował zwolnień. Pracę ma stracić w najbliższych latach 5,5 tysiąca osób, głównie w Niemczech. Władze firmy o zwolnieniach mówiły już wcześniej, co wiosną doprowadziło do protestów pracowników. Teraz Bosch ogłosił, że ma jeszcze mniej zamówień, szczególnie na elektroniczne systemy wspierające jazdę. Stąd zapowiedź cięć etatów, głównie w odpowiedzialnej za ten produkt spółce. Z 5,5 tysiąca zapowiadanych zwolnień blisko 4 tysiące ma dotknąć pracowników w Niemczech. Firma przekazała, że w tym roku na świecie powstanie tyle samo lub nawet trochę mniej samochodów niż rok wcześniej. Rośnie konkurencja, presja cenowa, a widoki na poprawę są niewielkie. Wynika z komunikatu koncernu, który tylko w Niemczech zatrudnia ponad 130 tysięcy ludzi. W ostatnim czasie zwolnienia w Niemczech zapowiedziały również Volkswagen, Audi i amerykański Ford. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Z tylnej kieszeni spodni wyjąłem notes. Zapisałem szybko. Człowiek, zwierzę. Jakby wiewiórka miała w środku człowieka, albo inną istotę nadprzyrodzoną, ukrytą w ciele zwierzęcia. A więc skóra, ciało zwierzęcia, ale środek człowiek, wędrówka dusz, powinowactwo wszystkich stworzeń, wspólni przodkowie, wspólna esencja życia. A druga, twarz człowieka, bursztynowe oczy z paciorków patrzą nie na nasz świat, a raczej poprzez nasz świat patrzą na ten inny, albo na wszystkie inne. Ta pokazała mi się sama. Uwaga, to nie są lalki. Na 99% to szamańskie figurki kultowe. I nie są oddzielnymi obiektami. Czy to czasem nie para? To dwa fragmenty z początku książki Las Duchów, której autorem jest nasz gość Andrzej Dybczak. Witam cię serdecznie. Witam wszystkich, cześć. Andrzej Dybczak, określany jako etnolog i pisarz, albo w odwrotnej kolejności, zaraz to ustalimy, laureat Nagrody Kościelskich. Przypominam, że także reżyser, czy współtwórca w każdym razie filmu dokumentalnego Gugara, który otrzymał mnóstwo nagród na festiwalach filmów dokumentalnych. Także człowiek, który o swoich podróżach opowiada na różne sposoby, o tych najnowszych podróżach i o duchach, o lesie duchów opowiemy. A to jest oczywiście plik tekstowy ze mną, z Maksem Cegielskim. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Wszystkie odcinki, przypominam, dostępne także online na stronach Trójki i w portalach z dźwiękami. No właśnie, zacznijmy może od tego, czy wolisz na początek to najpierw pisarz, potem etnolog, czy wolisz odwrotnie? Czy wszystko jedno. Dlatego, że to właściwie się zgadza, bo wiesz, mam dyplom magistra antropologii kulturowej i etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc chyba jestem etnologiem, a pisarz, no tak, nie jestem autorem, bo mam 3 książki na koncie. No to chyba można tak powiedzieć, chociaż obecnie trudno właściwie, wiesz, nie wiadomo, czy to brzmi dumnie, czy jakoś tak mniej dumnie. Pisarz, wiesz. No ale to mniejsza z tym. Może być. Etnologii pisarz to... Pisarz okay. Brzmi dumnie, uważam, i trzeba ten sztandar nieść, a skoro masz 3 książki, to mógłbyś być nawet członkiem Unii Literackiej Związku Zawodowego Osób Piszących. Od ilu, przyjmują? Od dwóch? Dwóch albo jedna nagrodzona. Także możesz się spokojnie czuć pisarzem. Czy rzeczywiście... cała książka się zaczęła od takiego zlecenia, które było najpierw zleceniem jakby porządkowym w pewnym sensie? Wiesz co, czy to było zlecenie? No, w pewnym sensie tak, dlatego że razem z Magdaleną Zych, która odpowiadała wtedy w Muzeum Etnograficznym w Krakowie za badania antropologiczne, a która jest moją żoną, nawiasem mówiąc, no doszliśmy do wniosku, że pamiętam, miałem wtedy taki okres przestoju i ona swoim właśnie takim analitycznym umysłem ogarnęła, że istnieje w Muzeum Etnograficznym w Krakowie całkiem duży zbiór przedmiotów pochodzących z Syberii, od rdzennych ludzi syberyjskich. I ten zbiór jest taki troszeczkę... No nie można powiedzieć, on nie był zaniedbany, no bo z punktu widzenia muzealniczego, no był przechowywany w takich odpowiednich warunkach i w ogóle, ale był zagadkowy, tajemniczy. Potem się okazało, że też taki troszeczkę pomylony, zatomizowany. No i wtedy ona mi zaproponowała, słuchaj, może zajrzysz. No i dzięki Jackowi Kukurce, który jest tam dalej kustoszem, on mnie wpuścił do muzeum i faktycznie postawiono przede mną taką szufladę katalogową. Ja, nie to, żebym był sceptyczny, byłem zainteresowany, ale w momencie, kiedy na Chybił trafił, no bo tych kartek w katalogu było 400 tam ileś, i w momencie, kiedy ja otwarłem na Chybił trafił, mniej więcej tak po środku, te kartki rozchyliłem i zobaczyłem patrzącą na mnie twarz, patrzącą właśnie tymi oczami z koralików i zacząłem się tego przesuwać, tam było takie maleńkie zdjęcie katalogowe, muzealne, no to wtedy już wiedziałem, że jest grubo. Te figurki zresztą numer 3609 tak. Narysowałeś też, bo w książce są też rysunki twoje oraz Matyldy Dybczak, tak? Tak, mojej córki. Poprosiłem ją o pomoc. Te rysunki są świetne, bo one z jednej strony pozwalają nam sobie trochę łatwiej wyobrazić to, za czym, że tak powiem, idziesz w pewnym sensie, ale też one mają właśnie taki walor takiej informacji katalogowej, one takie są właśnie. I czy rzeczywiście, tak jak zacytowałem, ta pokazała mi się sama, to znaczy, czy rzeczywiście jakby patrząc się na to najpierw zdjęcie, a potem już na obiekt poczułeś, że nie wiem, no właśnie, jak to określić, jakaś energia, tak? Wiesz co, ja tu zasadniczo jestem sceptyczny co do różnych takich, wiesz, EZO spraw, no nie? Znaczy, nie sceptyczny, powstrzymuję swoją naturalną skłonność do EZO spraw z powodu jakiejś generalnie szacunku dla Arystotelesa i tak dalej, ale też patrząc na to z innej strony, to jest zawsze to, co jest i prawda jest taka, że one mi się pokazały. Później zresztą jedna z bohaterek przeprowadza na tobie badanie i mówi, nie masz związku z kosmosem, no tak. Panie Andrzeju. Tak. No ale no właśnie, ale z jednej strony musisz, jak rozumiem, zachować pewien naukowy dystans, ale jedziesz do świata, no, w którym wszystko właśnie pomimo lat sowietyzmu, a teraz rosyjskości, że jednak te dwa światy, dwie warstwy się jakoś ciągle przenikają. One się przenikają, bo to jest w ogóle taki duży temat. Bo to jest zawsze tak. Jeśli chodzi o dystans naukowy, to ja nie mam, bo ja tak naprawdę myślę sobie jako o kimś, kto opowiada historię. I to jest takie doświadczenie antropologiczne też. Różnie z tego badacze wychodzili, że kiedy zanurza się w świat innej kultury, w inne miejsce, które cię otacza, które cię naciska swoją masą, zaczynasz poddawać, nie tyle wątpliwość, to zaczynasz rezonować z tym, co się dzieje wokół ciebie i dochodzisz do wniosku, że na pewno coś się dzieje, czy to tylko ty, czy nie ty. Trudno podważać rzeczy, które do ciebie mówią tak samo inteligentni albo inteligentniejsi od ciebie ludzie, nie szaleni, bynajmniej, którzy mówią o pewnych rzeczach w bardzo konkretny i logiczny sposób i na dobrą sprawę można zadawać sobie pytanie, jakie ty masz prawo do tego, żeby podważać to, o czym oni do ciebie mówią. Zwłaszcza, że... No i tutaj dochodzimy właśnie do takiego też pytania o wielość tych perspektyw, o ważność której z nich, czy ważność wszystkich, o tajemnicę świata. Jako takiego tak naprawdę, wiesz. To... Bo ta książka jest o tajemnicy świata, ale spróbujmy trochę, ułatwimy osobom nas słuchającym wyobrażenie sobie, gdzie to wszystko się rozgrywa, bo Syberia to jest jednak dosyć szerokie pojęcie. Tak. Syberia to jest taki troszeczkę byt, nawet mniej geograficzny, a bardziej no, taki w kulturze funkcjonujący. Ale myślę, że to... Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem się z dyrektorem Kamery ostatnim, Andrzejem Gołowniowym, i on mówi... Ja tak się trochę krygowałem, mówię, że my to tak Syberia nazywamy, a tam Kamczatka, Jakucja. Rosjanie Syberią nazywają tylko tą zachodnią część. A on mówi, a co się... Wszystko, co za Uralem na wschód, to jest Syberia i się nie przejmę. No i tak jest. A co do tej książki, no to faktycznie jakby... Te moje poszukiwania były jakby wyznaczone przez te przedmioty, przez te obiekty z muzeum. I te dwie historie, Las Duchów, to jest historia dziejąca się wśród Selkupów, rdzennego narodu do rzecza Tazu. To jest zachodnia Syberia, podnóża półwyspu Jamo, można tak powiedzieć. Natomiast druga, dziewczyna z północnego kraju, to w ogóle nie jest Syberia. To jest niemiecki okręg autonomiczny. To jest w europejskiej części, polarna część. No jest to jakby do ujścia rzeki Peczory, do Oceanu Lodowatego, do Morza Barenca. I no, to jest jakby to, chociaż to jest oczywiście bardzo umowne, dlatego że Niemcy są bardzo jakby nieeuropejscy, więc... Jaka jest historia tych terenów? Bo najpierw to jest część podbita przez Imperium Rosyjskie, jeszcze carskie. Teraz, kiedy ty przybywasz, to są tereny poddane okrutnej eksploatacji przez koncerny Łukoil, roponośne, więc to jest cały czas we wszystkich tych kolejnych epokach, to jest historia podboju przez przez Rosjan. Tak, tak w ogóle historia świata się układa w takie warstwy podbojów najróżniejszych. Na przykład my mamy taką skłonność do myślenia o tych rdzennych obecnych jako o ludziach rdzennych. I oczywiście tak jest, natomiast to pojęcie jest zawsze względne, dlatego że oni też przyszli i spotkali innych. I podbili ich? Prawdopodobnie zostali, ich po prostu wymordowali, albo do dzisiaj zachował się w folklorze niemieckim, w opowieściach niemieckich, taka figura Sirta, czyli ludzi, małych ludzi mieszkających pod ziemią, którzy odeszli pod ziemię, schowali się. Pewnie i pod ziemię, tam pod tą samą ziemię, w którą zapadły się ich kości. Aczkolwiek oni przeszli, właśnie stali się takim mitycznym plemieniem, które czasami pomaga, czasami szkodzi. Troszeczkę tacy ambiwalentni, ale to jest też fascynujące. A poza tym oczywiście to Sirta, powiedzmy, oni też na pewno przyszli na kogoś innego. Jakieś tam osadnictwo nawet neandertalskie jest odkrywane, więc cały czas, cała historia świata to jest jeden wielki podbój jednych i drugich, niestety. Natomiast faktycznie to jest sfera działania kultury rosyjskiej, Imperium Rosyjskiego. No i to jest cała historia trwająca od XVII wieku, podboju. Bardzo dramatyczne to było w czasach Związku Radzieckiego, w latach 20-30, kiedy dochodziło do strasznej przemocy. Były powstania niemieckie, o których się bardzo mało mówi. Oni zbierali nawet tak potężne armie, nietypowe dla siebie, jak na przykład 80-osobowe oddziały, oddział, który walczył zaciekle z NKWD. Oczywiście został rozbity. Oni, myślę, że już wyobrażali sobie, że jak 80 Niemców się zejdzie do kupy, to nikt już ich nie pokona. To jest tak potężna formacja, dlatego że tam jest w ogóle mało ludzi. I trzeba dodać, że oni żyją rozproszeni, znaczy żyli dawniej, to żyli, rozproszeni tak, bardzo. Tak, tak, oczywiście, bo to jest zależy o kim mówimy. Serkupowie nadal jakby żyją w rozproszonych grupach rodzinnych, w tajdze, natomiast Niemcy, oni zostali poddani takiej kolektywizacji, więc oni zostali podzieleni na brygady. Tam oczywiście trochę upraszczam, bo tam się różne historie dzieją. Byli Niemcy, którzy uciekli, w ogóle starali się uciec przed Związkiem Radzieckim. Lepiej albo gorzej im to wychodzi, nie uciekli przed baptystami. I na przykład w tym momencie najbardziej tradycyjne grupy niemieckie, Gieptikowie, są często wyznania, są baptystami po prostu, ponieważ znaleźli ich misjonarze. No ale to, powiedzmy, jest takie tło tego, bo to są takie jakby opowieści makro, takie tło dla dzielenia się ludzkich historii. To zaraz o tych ludzkich historiach, tylko warto dodać, że od pewnego momentu w tym imperialnym podboju zarówno Azji Środkowej, jak i właśnie Syberii brali też udział Polacy. W Azji Środkowej mamy chociażby generała Bronisława Gromczewskiego, który w imieniu Imperium podbijał tereny dzisiejszego Kirgistanu, Tadżykistanu, Pamir. Co jest wszystko ważne, mamy też Polaków na Syberii i to niektórzy z nich, wracając na przykład, ofiarowali te przedmioty, które są punktem wyjścia. No ale właśnie, konkretne historie. Ludzie bali się muzeum. Wysyłali tam tylko wycieczki szkolne i ciągle te same zakłady pracy. Chodziło o poprzedniego dyrektora, Schmidta. Schmidt 10 lat wcześniej popełnił samobójstwo. Ale nie, Sierioza go nie kroił, bo Schmidt zrobił to podczas urlopu. W środku zimy wziął nagle urlop i pojechał za Ural na Matierik. Tam wyskoczył z pędzącego pociągu, rozebrany do golasa, w zimie. Kroili go gdzieś tam i tam pochowali. Na komendę policji przyszło zawiadomienie. Szybko się rozniosło. Ludzie, zwłaszcza miejscowi, mówili, że w końcu dopadły go duchy. To jest historia, którą zaznaczyłem, bo ona jest jednym z tych momentów, kiedy właśnie muzeum, kiedy jakieś zbieranie przedmiotów w pewnym dyskursie naukowym zderza się z traktowaniem tychże przedmiotów nie jako przedmiotów muzealnych, tylko ważnych rzeczy w życiu po prostu. No tak, tak, to jest wiadomo, taki ten europejski, chyba już, nie wiem, dwudziestowieczny czy na dziewiętnastowieczny taki paradygmat kolekcjonowania innych kultur, ale chyba w takim tle, że świat tak szybko się zmienia, że to wszystko już nie będzie potrzebne, więc trzeba to zabrać, bo to i tak już jest przeżytek. Przynajmniej na pewno sowiecka etnografia tak robiła. Natomiast rzeczywiście w ogóle epidemia samobójstw, szczerze mówiąc, wśród etnografów zajmujących się dziedzictwem niematerialnym Selkupów, można powiedzieć, zachodzi, bo zarówno ten dyrektor, co prawda nazwisko mu zmieniłem, trochę inaczej się nazywał, ale podobnie. No ale jakby spojrzeć na Marię Czaplicką, która, nawiasem mówiąc, też była ważna dla tej historii, ponieważ ona przywiozła tylko do Oksfordu, a nie do Krakowa, figurkę bardzo analogiczną do tej, które są bohaterami Lasu Duchów. No, Maria Czaplicka też połknęła, wypiła kwas. Bronisław Piłsudski też się zabił. Sporo tego. No, ale... No i można teraz to albo tłumaczyć właśnie tym językiem, czy pewnym wyobrażeniem świata stamtąd, czyli że jest to zemsta duchów. Można to tłumaczyć w sposób europejski, że nie wiem, długa zima, trudne warunki pracy, dużo alkoholu i tak dalej, i tak dalej. No pewnie możemy sobie wszystko tłumaczyć tak, jak chcemy tak naprawdę, ale też tam... Gdzieś w tle jest świadomość no właśnie tego, co jest, albo tego, czego nie ma. To są bardzo trudne pytania, ale to jest trochę tak, jak na pewno też ignorancja, absolutna ignorancja, to jest w swoim rodzaju ciekawe, absolutna ignorancja jest perfekcyjną tarczą przeciwko wszystkim duchom. Dlatego, że ja tu mówię o epidemii samobójstw etnografów zajmujących się tym tematem, ale na przykład był taki pan, który się nazywał Kutafiew, a to prawdziwe nazwisko akurat, ale on był też NKWD-zistą. I w latach 30. i 40. została mu powierzona funkcja dyrektora muzeum w takiej, co prawda w okolicach Tomska, ale to też były rejony, w których Selkupowie, których pisze, zamieszkiwali. On przejął to, był już trzecim dyrektorem tego muzeum, bo dwóch wcześniejszych rozstrzelano. No a ten pan z NKWD wprowadził takie właśnie metody kolekcjonowania, po prostu taki trał. Wszystko brał, jak leci, wszystko mu oddawano, bo się go po prostu bardzo obawiano, bano się go, on miał na sumieniu wielu szamanów. Brutalne, bardzo czasy brutalne traktowanie i on dożył późnej starości w szczęściu i spokoju. Także był bardzo dumny właśnie z ogromnej kolekcji, której dokonał, a tak naprawdę no, spustoszył to dziedzictwo, To jest ciekawe, dlatego że tak, na przykład Selkupowie, oni też reagowali na to, że jestem etnografem i nie były to reakcje przyjazne, dlatego że od pewnego momentu tam podczas tych właśnie moich poszukiwań stało się jasne, że dla nich przedmioty nie są do końca przedmiotami, a naród nie składa się tylko z ludzi, że system jest dużo bardziej taki skomplikowany, składający się z wielu elementów, no więc jeśli ten jeden z tych elementów został im zabrany, no to oni to czują bardzo jako ból taki egzystencjonalny, jako cios, jako uszczerbek. No więc no, ten nieszczęsny Kutafiew dokonał takiego spustoszenia, ale to w ogóle jest też taki temat, że no powiedzmy, ja oczywiście nie winię już nikogo, nie chcę oskarżać tych biednych etnografów o wszystko, co najgorsze, ale na przykład muzea etnograficzne rosyjskie w Petersburgu, a są właściwie trzy muzea. Rosyjskie Muzeum Etnograficzne Kunstkamera i jest jeszcze Muzeum Historii Religii. I wszystkie te muzea mają po dziesiątki tysięcy przedmiotów pochodzących z Syberii. Często są to przedmioty kultowe. Powiedzmy, Rosyjskie Muzeum Etnograficzne 80 tysięcy przedmiotów, ale ja tak myślę, kurczę, ale tych ludzi na Syberii rdzennych to chyba jest też gdzieś tylu, wszystkich. Czy to znaczy, że średnio zabrano każdemu z nich coś? Znaczy, no, powiedzmy średnio, no, oczywiście nie jest tak, ale to daje pojęcie, jaki rodzaj to był absolutnego spustoszenia. No możemy sobie wyobrazić, że do każdego naszego domu przychodzi ktoś i zabiera mu coś ważnego dla niego. Mhm. I jest to w muzeum, więc ta skala tak jest ogromna. No. Ale to wiesz co, w tym momencie nie mogę nie zadać pytania, które się nasuwa w sposób zupełnie oczywisty. Film pod tytułem Dahomey. Tak, nie widziałem jeszcze, ale... Reżyserka Mati Diop, który opisuje powrót brązów, tak zwanych słynnych brązów benińskich. Sam byłem ostatnio w Ganie świadkiem wielkich ceremonii, kiedy na dworze królewskim Ashanti Anglicy, oczywiście British Museum, jak wiadomo, nie zwraca, ale wypożycza, więc wypożyczyli królowi złote insygnia jego przodków do pokazywania. I wiadomo, że w wypadku Afryki mamy do czynienia z sytuacją, kiedy na miejscu są już na tyle silne struktury, które potrafią się tymi rzeczami na obydwu poziomach, w sensie i muzealnym, i symbolicznym, duchowym zaopiekować. Natomiast no właśnie, czy wyobrażasz sobie sytuację, że Muzeum Etnograficzne w Krakowie zwraca figurki, inne przedmioty, właściwie komu i co się z nimi dzieje? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Fajnie, że poruszyłeś tutaj Afrykę, bo Afryka to jest świetny też taki kontekst, dlatego że jeśli mówimy o takich obiektach kultowych, prawda? Natomiast z tymi na przykład, no nie wiem, była cała historia, bo w Pitt Rivers w Oxfordzie są właśnie te przedmioty Marii Czaplickiej. Między innymi jedna właśnie podobna figurka, Porgę, czyli ducha Selkupskiego. I były tam nieśmiałe jakieś podchody, żeby zwrócić komuś. Tylko właśnie pytanie, komu zwrócić, prawda? Dlatego, że jeśli chodzi o Syberię, no to no komu zwrócić? Aparatczykom, którzy zostali wytrenowani w Petersburgu i mają ogromny wpływ w wynaradawianiu Selkupów i promowaniu takiej folklorystycznej wizji ich kultury i co. I oni to wezmą i co z tym zrobią. Będą... Trudna sprawa. A co do samych zainteresowanych, czyli tych ludzi będących, ja to tak nazywam, troszeczkę w głębi ludzi, bo w ogóle praca tam akurat na Syberii przypomina trochę takie zanurzanie się teraz głębiej, albo iście w stronę źródła jakiejś rzeki, dlatego że zawsze zaczyna się od czegoś większego, a potem na samym końcu jest grupa kilku osób, jakaś rodzina, która i dalej się już nie da pójść, bo oni są już jakby tym końcem drogi, ponieważ żyją w izolacji, w lesie i ja zwykle to traktuję jako takie źródło ostateczne, ale często oni są odcięci od tych swoich, powiedzmy, liderów, którzy też są dość przemocowi względem tych właśnie rodzin, które traktują ich trochę jak takich nosicieli kultury i oni zaraz też będą mówić, co mają robić. I no to jest trudny temat i skomplikowany, ale jeśli rozmawiałem z nimi właśnie, to oni nie wiedzieliby, co z tym zrobić. Dlatego, że to jest dla nich, to jest bardzo osobiste, to jest bardzo rodzinne. To nie jest system jak Kościół katolicki. To jest zawsze bardzo, bardzo osobiste, więc oni baliby się nawet dotknąć tego typu przedmiotów, by się na nich spojrzeć, wiedzieliby, że to nie jest, po prostu to nie jest ich, to nie są ich znajomi, to nie jest ich rodzina, to nie są ich przodkowie, to nie są konkretnie ich duchy, dlatego że w ogóle pamiętam, zresztą jest gdzieś w książce taki fragment, który, i to jest takie bardzo wyraźne wspomnienie u mnie, jak wyszedłem kiedyś właśnie z domu, z chaty tam w lesie i widzę, że mój gospodarz patrzy w niebo. Była zima, zimno, pełno śniegu, niebo takie czyste i właśnie, a wiedziałem i tak chciałem go zagadać i mówię mu, słuchaj, bo po selkupsku num, znaczy Bóg to znaczy num, a num znaczy niebo. To co, wy wierzycie w niebo? A on mówi właśnie, nie, wystarczy, że my widzimy to niebo, nie musimy w nie wierzyć. Ale to tak naprawdę to, o co mi chodzi, to to, że to jest takie substancjonalne. Nie ma ducha, nie ma duszy bez substancji tego. To jest też bardzo takie, myślę, rdzenne w ogóle dla ludzi. To znaczy, myślę, że nasi przodkowie uważali, że mieli problemy z bardzo abstrakcyjnymi pojęciami duszy, prawda? Oni musieli mieć wszystko jakby, musiało mieć swoją substancję, też ciało. No, te figurki, o których mu opowiada Las Duchów, chociaż tak naprawdę mam wrażenie, że on bardziej opowiada o poszukiwaniu niż o samych figurkach, no to one właśnie są mają ciało z drewna, ale duszę z dusz. Bo wszystko musi mieć jakby swoje ciało też, tą swoją substancję. No i oni właśnie też by podchodzili, no, co, nawet mieli, oni mieli problem nawet z oglądaniem tych zdjęć. To było dla mnie, ja zaczynałem wszedłem tam w teren tak zwany w sposób naiwny, trochę głupi, bo zacząłem pokazywać im te zdjęcia i spotkałem się, a to był już taki bardzo mocno mroczniejący listopad i chłodniejący tam w terenie i wchodzący w grudzień i to wszystko zaczynało się robić koszmarnie mroczne. Mroczne. Pokazywałem im zdjęcia, oni się bali. Oni mi zaczynali opowiadać historię, kiedy właśnie etnografowie im coś zabrali. Kiedy ktoś coś oddał po pijanemu, kiedy ktoś coś spalił, ktoś się utopił, ktoś poniósł konsekwencje złamania tabu. Więc to się robiło wszystko bardzo, bardzo mroczne. Zresztą o tym opowiada jakby, bo potem jest pewne wyjście z tej całej sytuacji, też takie dla mnie no, takie nieoczywiste to było, ale to może zostawię do przeczytania. Nie będę spoilerował. Andrzej Dybczak, nasz gość, zostawia pewne tajemnice. Andrzej Dybczak, książka Las Duchów, wydawnictwo Nisza. Pierwsza część to właśnie Las Duchów, a wydaje mi się, że trochę to, o czym teraz mówiłeś, to najlepiej w gruncie rzeczy widać w tej drugiej części. Dziewczyna z północnego kraju, która jest jeszcze bardziej ambitna na poziomie literackim, myślę, nie tylko z powodu samego języka, tylko z powodu konstrukcji, dlatego że to jest fascynująca konstrukcja, kiedy mamy jedną główną scenę, nazwijmy to, rozmowę, w którą wplatasz inne rozmowy, ale do czego zmierzam? Że po pierwsze te przedmioty, w tym wypadku chodzi bardziej o części już stroju, ale osoby, z którymi rozmawiasz, mówią wprost, że one są przypisane do konkretnych osób, prawda? Do konkretnego rodu na przykład. W związku z tym, tak jak powiedziałeś, zwrócenie, ale komu? Czy one mają tylko też ten sens, kiedy by się je oddało do danej rodziny, a w tej rodzinie być może już nikt nie wie, do czego, jakby co one znaczą, tak? No tak, i nie sposób odszukać tego. Zwłaszcza, że właśnie nasi poprzednicy często właśnie patrzyli na tych ludzi z terenu jak na taki model. Więc, no nie wiem, w przypadku obiektów z Kostka, chociaż też tam nie widziałem zbyt rozbudowanych opisów, jak patrzyłem na ich katalogi, ale w przypadku tych przedmiotów w Krakowie, to byli Niemcy, prawda? Albo Selkupowie, nie byli konkretni ludzie, konkretne rodziny. Także oczywiście, bo to są jakby dwa teksty. Ja właściwie jestem w trakcie pracy nad kolejnymi dwoma. Chciałbym tym zamknąć ten swój okres pracy dla Muzeum Etnograficznego, dlatego że projekt był bardzo rozbudowany. Tam właściwie przez 5 lat ciągle prowadziłem badania terenowe. I to się ułożyło od Morza Barenca, właściwie po Ciśnienie Beringa. Ale tam, no właśnie kwestia na przykład tych szczątków ludzkich, które przywiózł Benedykt Dybowski do Krakowa, które do teraz są w Centrum Edukacji Przyrodniczej na kampusie UJ w Krakowie. Po prostu są w pudełkach czaszki Koryaków i Telmanów. Można sobie pójść, znaczy powiedzmy, można poprosić o ich o pokazanie. I pamiętam, dla mnie to był szok, jak dostaliśmy to pozwolenie i tam profesor Głąb nas zaprowadził do tego ogromnego, nowoczesnego pomieszczenia, w którym było od podłogi do sufitu zestawione półkami, takimi regałami. Na każdym stało pudełko takie sześcienne i tekturowe i w każdym z tych pudełek była czaszka. Ja byłem taki, ojej, że tutaj Dybowski przyniósł 5 czaszek Koryaków, no to jaki byłem bardzo nabożnie nastawiony do tych swoich, więc jak tam wszedłem, a pan profesor mówi, tylko mamy problem, bo właśnie w czasie przeprowadzki został zgubiony ten księga inwentarzowa, więc ja nie wiem, gdzie są te czaszki tych Koryaków, znajdźcie sobie, tam byłem z kolegą jeszcze. No i tak myślę, o kurde, mówię, a tu Rumun, bo to są podpisane, Rumun, Cygan, Żyd, Polak, Francuz, wszystko tam, wszystkich czaszki są, więc to... I ja zaczynam się zastanawiać, no dobra, co ważą tak naprawdę 5 czaszek Kuriaków naprzeciwko, nie wiem, ilu set innych czaszek. To wszystkich trzeba było gdzieś oddać, pochować, Jezu, nie wiem, coś z tym zrobić. A nawiasem mówiąc, jak pokazywałem zdjęcia Kuriakom potem na Kamczatce i właśnie... No bo też mam oczywiście takie może nie romantyczne, ale taki na przykład pochówek Ishiego, nie wiem, słynnego, znanego, opisanego Indianina z plemienia Yahi kalifornijskiego, który żył w muzeum w Berkeley, a potem został jego mózg wydobyty po jego śmierci i stał się obiektem muzealnym, który potem został z wielkim namaszczeniem pochowany przez, co prawda, inne plemię, ale no a Koreacy, pytam się ich, no, tylko że oni kremują zwłoki. Oni mają wizję upiorów, szkieletów, znaczy wizję, jest coś takiego w kulturze. I mówię, to co, chcielibyście te czaszki z powrotem? Byli przerażeni, bo nie przywoźcie tego do nas tutaj, my tego tutaj nie potrzebujemy, żeby nas straszyło po nocy. Bo ja rozumiem, że też taki zwrot musiałby być jakąś ceremonią głęboko symboliczną prowadzoną przez jakiegoś szamana, na przykład te typy, żeby to w odpowiedni sposób zrobić, tylko tych szamanów już nie ma. No nie ma. No właśnie. Opowiedz parę słów o tym, kim w tych społecznościach był szaman i jak to się stało właśnie, że on nie mógłby teraz na przykład tych duchów, nie wiem, obłaskawić, no bo już nie ma fachowców. No i to jest ten temat właśnie, wiesz, który jest najbardziej chyba bolesny, ponieważ oni rzeczywiście zostali bez jeźdźców, którzy mogliby poprowadzić tego rumaka gdzieś w jakimkolwiek stronę. Oni zostali z pozostałościami, zostali ze wspomnieniami, oni zostali ze śladami w sobie. Natomiast wiadomo, w latach 30. nieprawdopodobne represje. I po prostu ci szamani zostali w większości wymordowani, pozabijani, poduszeni, potopieni, pozastrzeliwani, rozstrzelani i tak dalej. Kim jest, bo w ogóle postać szamana, mam wrażenie, jest taką postacią w ogóle jak to nazwać, rozmienioną na drobne, nie da się gorszego w ogóle słowa jak szaman czy szamanizm w ogóle powiedzieć, mam wrażenie bardziej nieznaczącego nic obecnie, natomiast te postacie, no te typy, no to można powiedzieć taki szaman wśród Selkupów, to byli ludzie, pomijając, że obdarzeni zdolnościami, to jeszcze byli ludzie dysponujący wiedzą. Oni byli ludźmi wykształconymi, wyszkolonymi na drodze treningu. Oni przechodzili inicjacje. Te inicjacje były oczywiście w krainie duchów, ale też były tutaj, tu i teraz. To wszystko miało sens po to, żeby oni mogli zapanować nad całym złożonym systemem religijno, takim bytowym właśnie tych ludzi. Ogromna wiedza, bardzo przepiękny, poetycki folklor. To wszystko trzeba było wiedzieć, umieć. I to byli ludzie, którzy to potrafili. Nie wystarczy. No i to też jest właśnie takie trochę... Pamiętam Olga Stepanowa, też taka świetna etnografka rosyjska z Kunstkamery, pisała o tym, że nawet ona, jak prowadziła badania w latach 90., a spędziła tam bardzo dużo czasu, to na początku miała taką trochę naiwną nadzieję, która jest gdzieś obecna. Ach, może gdzieś w lesie, wśród tych grup żyjących w tajdze pojawi się nagle szaman. Akurat się pojawi szaman. A skąd by się pojawił, przepraszam? To znaczy, kto by go nauczył? Z książki? Z źródła etnograficzne? No, come on. Zwłaszcza, że wiadomo, że źródła etnograficzne zawsze mają tendencję do uogólniania i też są tak naprawdę literaturą, prawda? To co, z literatury mają się nauczyć po prostu tego, jak być szamanami? Oczywiście spotyka się osoby, które ewidentnie mają predyspozycje. Ja też miałem szczęście spotkać ludzi, którzy byli jedną nogą, tylko że inicjacja szamańska też polega na tym, że ludzie cierpią, bardzo cierpią od tych swoich skłonności. Wszyscy wrażliwi ludzie, którzy są wyczuleni na ten taki subtelny świat pod podszewką, no to

stworzy się właśnie obiektywny system, obiektywną wiedzę. Jest, rzadko kiedy nawet na studiach starczą mi cierpliwości na te teksty. Natomiast mam poczucie, że w takim opowiadaniu, czyli w literackim opowiadaniu, znaczy literackim, po prostu opowiadaniu, jeśli ono jest szczere, jeśli ono jest oparte na tym, czego się dowiedziałem w terenie. To jest oparte o badania terenowe, znaczy o spotkanie, nie o badania terenowe, to też brzmi bardzo naukowo, o spotkanie z człowiekiem, o spotkanie z ludźmi, o spotkanie z miejscem, jeśli to jest bardzo zakorzenione w rzeczywistości. To jakieś światło prawdy przebłyskuje w tym. I to zawsze jest najlepsze. I myślę, że takie światło jest też ciekawe też dla antropologów, którzy są raczej po tej stronie bardziej naukowej dyskursu, nie wiem. Teraz użyłem strasznie naukowego słowa. Ale to nie jest tak. To jest literatura to jest tak naprawdę bilet do tego, że możesz wyjść dalej, że możesz szukać śmielej, że możesz porzucić ograniczenia. No i taki bilet bierzesz i to jest, kurczę, tak naprawdę bilet w jedną stronę, jak się okazuje, bo płacisz oczywiście za to cenę i... No ale też, też kwestia ludzkich predyspozycji. Nie wiem. A jaką cenę płacisz ty? Oj, to... Wiesz co, wiele różnych, ale cena za zajmowanie się literaturą jest, jak wiesz, na pewno bardzo poważna, ale też to jest, wiesz, no to jest opuszczenie tak naprawdę bycia naukowym. Jestem etnologiem, nie będąc etnologiem, jestem... aktorem z spalonego teatru, który sam spaliłem. Tak to się układa, wiesz. No to jak już spalisz ten teatr, to już nie wrócisz do niego, nie siedzisz sobie i jesteś już sam, wolny. Ja myślę, że w ogóle nauka jest opowieścią i jedni naukowcy swoje odkrycia byli w stanie głośno opowiedzieć i je zapamiętaliśmy, a inni nie. I co chwilę odkrywamy tych, którzy byli mniej głośni. Historia antropologii tym bardziej jest opowieścią, no bo przecież gdyby Malinowski nie miał kolegi Witkacego i nie umiał dobrze opisywać swoich przygód, gdybyśmy nie czytali jego dziennika ukrytego, zakazanego z Triobrandów, to też byśmy go w ogóle nie zapamiętali. I co ciekawe, bardziej się teraz czyta to właśnie. I to okazuje się prawdziwsze, prawda, niż jego wykłady funkcjonalistyczne. Tak, dokładnie. I myślę, że z Claude'a Lévi-Strauss'a też jednak będziemy czytać raczej Smutek tropików, oczywiście, który jest literacki, niż te straszne strukturalistyczne analizy. Znaczy, prawda? To jest dlatego nie jestem między innymi antropologiem, bo ja przeczytałem Smutek tropików i tyle, jeśli chodzi o Claude'a i potem inne teksty na temat Lévi-Strauss'a po prostu. No więc Smutek tropików, cudowny. Świetnie się czyta, dokładnie. Tak. Wobec tego jeszcze tylko ostatnie pytanie, bo wspomniałem też o filmie Gugara. Czy to jest tak, że to raczej ciebie jakieś sytuacje spotykają, więc powstaje film? Czy ty masz czasami jakąś sytuację, myślisz sobie, nie, kurczę, to będzie tekst naukowy z przypisami, to będzie chyba jednak literatura, a tu można by zrobić film. No nie, nie mam aż takiej swobody w tym, bo na przykład tekst, na przykład ten projekt syberyjski, on był projektem naukowym, miał finansowanie projektu naukowego, był opiekun naukowy pani Grażyna Kubica-Heller, świetna antropolożka, zresztą była Magdalena Zych, Jacek Kukuczka-Kustosz. No ja odpowiadałem za badania w terenie, powiedzmy, no taką miałem funkcję, więc miałem umowę o dzieło z Muzeum Etnograficznym, trwającą 4 lata, się wszyscy dziwią, no ale tak było. I to był grant naukowy, więc ja robiąc te badania, robiłem je dociekliwie, potem jakoś starałem się to ubrać w słowa na stronie internetowej, która była jakby wynikiem tego projektu i cały czas czekałem na to, kiedy będę mógł usiąść do opowieści swojej, własnej. No i to się wreszcie zdarzyło, na szczęście. A film przed laty Gugara? A film przed laty właśnie, bo wracając do tego, film był konsekwencją książki tak naprawdę. I takich... nie jest sposób właśnie bardzo planowany. Był konsekwencją tego, że spotkałem na swojej drodze Jacka Nagłowskiego i Patryka Jordanowicza, którzy byli filmowcami wtedy tuż po swoim z kolei debiucie ofowym w filmie Katatonia, który dostał nagrodę w Gdyni na ofowym segmencie tego festiwalu. I to wtedy po prostu zrobiliśmy to. Opowiedziałem im historię, oni się tym zainteresowali i mogliśmy zrobić film, który zrobiliśmy za bardzo niewielkie pieniądze. Wszystko w warunkach totalnej partyzantki. I potem jak się okazało, że film był pokazywany w Cannes, to i nagle trzeba zrobić przełożenie cyfry na taśmę, co zostało dokonane. Takiego filmu niszowego nagle się okazało, że cały ten proces kosztuje, nie wiem, 5 razy więcej niż sam budżet naszego filmu. No nie? Ale stało się to i mieliśmy tą publiczność tam, co było też wspaniałe. To było wspaniałe. I udało się tę historię opowiedzieć w sposób filmowy. Zresztą zachęcam, może jeśli komuś, jeśli ktoś ma czas, to dlatego, że ja tam podczas tych badań muzealnych też cały czas miałem kamerę ze sobą i nagrywałem sporo różnych materiałów filmowych, potem to montowałem i to jest na stronie tego projektu, z www.etnomuzeum/siberia.eu. I tam są różne takie próby opowiadania też filmowego, w małe formy to są, ale to wobec tego można to zobaczyć. Zapraszamy na stronę internetową Las Duchów, książka wydana przez wydawnictwo Nisza. Andrzej Dybczak, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Za rozmowę w pliku tekstowym u mnie, u Maxa Cegielskiego. Dzięki. Autopromocja. Nazwa tego zespołu to również określenie gatunku muzyki. Połączenie house'u, reggae i dubu jest jego znakiem rozpoznawczym, określającym formację jako tę grającą inteligentną muzykę taneczną. Leftfield. Powstały pod koniec lat 80. W kolejnej dekadzie zyskał popularność w naszym kraju. Założyciel i lider tego zespołu już w najbliższy weekend będzie gościem w audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia. Hi, this is Neil from Leftfield and listen to Michael on Troika.